Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, arratsaldeon. Ba, garaipenez betetako bertze asteburu bat izan dugu azken hau ere, Real Unionek eta Bidasoak puntuak batzen segitzen dute eta demoraldia indarrez hasi dutela erakutsi dute asteburu honetan bi taldeek ere. Horrez gain, Clara Olazalek Plaza Olimpikoa eskuratu du munduko slalom txapelketan eta Irunen ere nazioarteko maitenis inklusiboko txapelketa ospatu da. Gonbidatu bereziak ere izanen ditugu gaurko saioan alde batetik Unai eta Iker Ramiano pilotari irundarrekin solastuko gara. Azkenik, astelenero bezala, ba, asteburuan eman diren emaitzak zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua den, az dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala Real Unionekin hasiko gara eta aipatu behar dugu ba Real Unionek bertze garaipen bat eskuratu zuela atzo eguerdian etxeko Zelaian Teruelen kontra aritu zen eta neurketa 3 eta 2ko markagailoarekin bukatu zen. Atxeden aldira utxean joan ziren bitaldeak eta bigarren zatian ailegatu ziren golak. Lehena Teruelena 48. minutuan Alastueik sartu zuen gola. Alere Real Unionek buelta eman zion honi urrengo minutuetan. 10 minutu berando gain zuzen ere Solisek berdinketa erdi itxi zuen eta 72. minutuan berriz Riverok taldea aintzindu zuen markagailoan berak sartutako penaltiarekin. Partidua bukatzeko 6 minutu gelditzen zirenean Peru Ruizek 3. sartu zuen eta 3-1 bukatuko zela pentsatu zutenean luzapenean Solisek bere atean sartu zuen gola eta 3-2 emaitza paratu zuen markagailoan behin betiko. Bertze 3 puntu eskuratu zituen horrela Real Unionek eta sailkapeneko bigarren postuan kokatu da orain. Ez dakit azken gol hori euren atean sartutako azken gol horrek pixkat belztu zuen emaitza edo bueno, kontrakoa, ba bueno, hala ere pozik gelditu ziren partidua bukatzerakun, ba 3 puntu horiek eskuratuta Jean-Pierre. Belztu ez dut uste, baina urduritasuna ipini, bai. Mainen gainean eta zelai gainean berdegunean jarri zuen urduritasuna jokalariek bere lekua atzelaria gain zuzen ere eta aurrekariak eta denok erdigunean ari direnak ere bai, ba jeitsi egin ziren eta hor berehala lanean hasi ziren defendatzeko golari. Gertatzen dena Solisek bere lekua hartu egin zuen, baina zorte txarra izan zuen eta bueno, hor bigarren gol hori sartu. Bai. Horrela da jokoa, horrela da futbola, Real Unionek lehen zatian minutu onak egin zituen Teruelek ere bai, talde sendo bat ikusi genuen, aipatu genuen, talde sendo bat, eta talde indartsua fisikoki oso ondo prestatua, baina horrek muga bat zuen. Bai. Eta hori ikusi zuen Real Unionek eta bai Fran Justok ere. Bigarren zatian 10 minutu oso ona jokatu zituen hasiera batean Real Unionek, bere aukera sortarazi zituen eta oso ondo. Eta no, futbola nola den, Orduan iritsi zen ezkerretikan erdiraketa bat eta laiztuit sartu egin zuen gola. Bai. Esaten dut, ondo jokatzen ari gara, eta arazoa ditugu, eta akatsa zen hain akatsa izan, Teruelaren bertuteak ere kontutan hartu behar dira, eta hortikan, Gabarrek eta Alastuiek arazoak sortarazi zituzten neurketa osoan, eta gola sartu zuen, baina Ramonek bere, maila berriz ere erakutsi egin zuen, eta berriz aipatu behar da, Kike Riverok neurketa zoragarria egin zuela, eta Iagoa Beobidek ere bai. Pixkat ilunagoa Alain Oiartzun atzo, baina kolpetan zuenean balonea beti ba arazo bat sortarazten zuen hor atezainaren aurrean, Konate, indartsua, handia eta egitura fisikoa garrantzitsua. Erdian Carmona bere mailarak zuen Ualde, Arnao, talde ondo garatua, ondo landua, eta hori ere egin zuen, baina horren honek bere lekua hartu egin zuen, eta jokalari hona ditu, Lani Berzun, Solís, Córdoba, eta Inigo Muñoz, eta hoien bidez, ba, bideratu egin zuen berriz ere zuzentzean, orgeiagoka, eta azkenean, hiru eta batekin, bueno, epatu dela saitu gara. Lasaitu ez, 8 minutu gehiago. Bai, bai. Eman zituen epaileak, eta bere ala aprobetsatu zuten gol hori, eta azkenean urduritasuni sortu zen. Eta, bueno, hiru eta bi, eta esaten duzu, bueno, eta mil esker. Bai, orduari begira, eta horrela da, jokoa, bai, jokoa horrela da. Baino, garrantzitsuena hortikan ondorio nagusia da, berriz ere garaipena deskuratu egin duela, erdietxe zuen garaipena hori, eta sailkapenean bigarren postuan. Horea, bai. Begira, bai, bai, bai. Naztik eta grauna indartxu ateratu zaigu, eta Real Union ere bai, bigarren postu horretan. Zer, ba, dena oso berdindua dago. Sanz eta Lugo berdindu egin zuten, Sestaok eta Leonesak ere bai, berdindu egin zuten, Logroñesek galdu egin zuen, Rayo Majadahondaren aurrean. Horretik aibatzen genuen Rayo Majadahonda, talde aski indartxua zuela. Ribazorren berdindu egin zuen, eta Galen 10 jokalariekin, bai, arazoak izan zituen, baina bitartean bere maila erakutsi egin zuen, eta begira, Sasu Ponferradina hor hirugarren postuan, Osasuna bek, garaipena eskuratu egin zuela, eta Sociedad Deportiva Logroñés galdu egin zuela, baja, eta Cornellá, Ribazorren berdindu egin zuen, eta Erreala 9. postuan dago, Barça Athletic garaipena eskuratu zuen, eta hortzeo koska orain, azkenean ikusten ditugu Tarazona, Fuenlabrada, Teruel eta Sestao River, Sestao badirudi hortik ateratuko dela, zulo horretatik, baino garrantzitsuena Real Unionen garaipena eskuratzea. Garaipenak duen balioa. Bai, bai, hori da. Hori da. Mainen gainean berdegunean jartzen denea. Garaipenarekin ba, sailkapena bai, beti, bai, noski. Beti eskertzen du sailkapenak. Eta hori, aurten egin du Real Unionek, bai, garaipenak eskuratu, lau eskuratu egin ditu. Hori da, bai, bai, bai. Norriago bat jokatu zuen Barcelonan galdu egin zuen. Da, logikoa. Uzteak, bai. Logikoa Barça Athleticen aurka. Baina hor dago onduko katurik eta bigarren postu hori. Orain epe motzean estezkenean Norriago jokatuko dute Marino de Luancoren aurka, hori federazioko kopako kanporaketa izango da Asturiasen, Marino de Luancon, kanporaketa hori Asturiaseko txapel luna da, Marino de Luanco, 8:00 eta gero Unionistasen aurka, bai. Salamankan, arratsaldeko 6:00. Hor alukeria bidaia da. Bezperatik joan behar duzu eta gero berandu bueltatzen zara. Eta errekuperatzeko ez da pentsatzen dut, oberena. 11. dago Unionistas, une honetan sailkapenean, eta horrere beste arazo bat dena, futbol zelaia ez da oberena. Joan den urtean, hain zuzen ere, dakit hobeto dituzten gauzak aurten edo ez, baina bueno, eski kompleksua da. Eta atzo galdu egin zuen, Iruñan, eta horrela da, talde bereziare, Ekaitz Jimenez jokatzen duen irundarrak, errealeran aritutakoa, errealunen formatutako jokalaria, eta azkenean Joseka Márquez iritsi zen Irunera, bera hor, ba, bere lukua pentsatzen du izango zuela, berak ere pentsatzen zuen izango zuela, baina adostasunik izan, baina han bertan jokatzen du Unionistasen. Da garai batean han Gorka Etxeberria izan egon zen, kirol zuzendari bezala, gero Irunen egondakoa. Eta beste eskoldunak ere egon dira, Gipuzkoarrak entzunen, Ibon Zoilo bertan egonda. Eta beste eskoldunak ere bai egon dira garai batean. Bara. Igandean jokatuko du, Real Unionekan norgeiagoka hori. Hori da. Ba, atzo, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan ginen, partiduaren balorazioa eginez, eta hori da, ba, pozik zegoen eta adituko dugun, berak errandakoa. Bueno, ba, arnaza hartzen ez da, azkenean partida zaila izan da, lehenengo zatia hutsean amaitu dugu, lehenengo zati gogorra izan da, ez da zati hon bat guretzat izan, baina bueno, bigarren zatian, beraiei kontrolatu ditugu, gol sartu digute, baina bueno, gero azkar askoz beste hiru gol sartu ditugu, hiru eta bat, azkenean baloia ondo mugitu dugu eta izan ditugun aukerak barrura sartu dira, eta azkenean minututan epaileak 8 minutuko luzapena eman du eta gol bat sartu digute lehenengo minutuan eta oso gogorrak izan dira azkenengo 5-6 minutuak, ezta, baina bueno, azkenean naiz eta ez izan partiduriko berena, taldea dinamika on batetan dago eta holan jarraitu behar dugu, ez? Aste azkenean Kopa Federakuntza partida daukago Luankon Marinoren aurka eta igandean Unionistasen aurka partida bat hori izango dugu Reina Sofia futbol zelaian, oso gogorra izango dena, ezta. Orduan mila esker sale guztion txat eta espero dugu momentu hauek mantentzea. Claro, eske gertatzen zen atzo ordu bitan erreala jokatu behar zuen ordaiagoka, claro, eskualdoko saleak ere gerturatzen dira anoeta asko noski. Eta gal baztertu egin zuten. Eta, bueno, hori beti egutegitu eta agendaren kontuak esaten dira, baina, bueno, nabaritzen da, zen jende haunitz joan estadion galeratzo, baina hola, eta guztiz ere, joan zirenak, posik ateratu ziren. Atzok gazipozoa ez. Ez. Pozgarria esan zen garaipen hori. Eta oso pozik zegoen Mikel Bengoa, baina beste batzuk ere pozik ziren. Bai, noski. Peru Ruiz hain zuzen ere. Noski, bai. Bai. Bai, talde guztia pozik zegoen eta honek ere indarra emanen die, ba batez ere aste honetako bi partiduei aintzin egiteko izan ere, aste betea izanen dute eta hain zuzen ere bazuk aipatu duzun bezala, asteazken honetan Asturiasen izanen dira Marino de Luankoren kontra jokatzeko, Ref Kopako final 16ena izanen da. Eta gero asteburuan berriz, Salamankara joanen da. Beraz, bidaiak izanen dituzte tarteko, Real Unioneko jokalari eta teknikariek. Eta, bueno, baina hala ere, garaipen baten ondotik, beti ere, darrez, ekin diote honeri. Bai, eta ispiritua ezberdina izaten da. Eta ipatu, astezkenakoa ez dala, erreza izango. Asturiaseko norgaiagoka bat dagatzaldeko 8:00 Luankon, bere berezitasuna du. Eta alde horretatik, Real Unionek hautatu du bide hori, zuen beste hautaketari. Errego kopa jokatzeko, lehen mailako taldearen aurka, joan den urtean bezala Kadizen aurka, Kadiz gainditu egin zuen, eta kanporkate hori salbatu zuen, eta hori nahi dute gauzatu aurten ere, eta gero Mallorcaren aurrean galdu egin zuten, kasu honetan Javier Agirreren taldearen aurka. Baina, komplikatua izango da. Bai. Komplikatua izango da. Taldea irauli beharko du, Unai Agirrek bere leku hartuko du atezain bezala, iratuzta den bezala dago, zaurituta dago, bai. Baina hor alaigine guztiak egiten ari da, bai medikuek alde batetik, bai txertatzen beste balde batetik, pikura ez dakimendikan, eta Montorok zuzenean jaurtiketak ere mutik egiten ditu, bueno, denan artean, altzariak, saldatzen ari dira. Baina, pentsatzen dut egun batean puskatuko dela, iratuzta. Ni Unai Agirre oso ondo ikusi nuen Getxon, patronizu metzela, eta oso aski ondo ikusi nuen Derioren aurka. Beste kontua da, eskarmentua izatea edo ez, baina bere eguna iritsiko da ere, horrela dio. Eta gero Salamankan beste kontu bat izango da. Oso txapelketa bakizu, oso txapelketa berezia dela, eta komplikatu dara, azuzun dagoen Lugo, eta Deportivo de la Coruña, arazoekin, eta oso komplikatu da. Horrela da, inorrak ez duen esango reunion hor goi mailan bigarren postuan egongo itekela gaur egun, baina hortxe kokatu dago, eta gutxienez zale eri, berpiztea pixkat bihotza eta ilusioa, hori baliagarria da. Eta horrela dio kontua. Eta Peru Ruizek gola sartu egin zuen, gola etzalea da. Kadizen sartu egin ditu 10 gol joan den denboraldian, eta astigarrako jokalariak bere oberena erakutsi egin zituen minutu horietan, eta defensalanetan ere bai. Bai, hori da. Hori da, astean zehar diagonen gara eta hortziralean nahi izanen ditugu berriz ere hemen gurekin, aste tartez pasatutakoa kontatzen eta asteburuko aurreikuspena egiten. Bertu bestalde, Bidasoak ere garaipen askuratu zuen pasaden hortziralean hartalekun, Valladolid izan zuen aintzinean eta 31 eta 27ko emaitzarekin garaitu zuen aurkaria. Aintzinetik jarri zen Bidaso hasiera, baina Valladolidek bere indarra erakutsi eta partidua berdindu zuen. Horrez gain, atxedenaldira aurretik ailegatu zen 13-14ko markagailuarekin. Bigarren zatian ere nagusitasunarekin segitu zuen bisitariak, baina Bidasoak zaleen indarrarekin batera partidua berdindu eta markagailua bere ganatu zuen. Hortik aintzinera berea izan zen partidua eta bi puntuak ere bere ganatu zituen Jakobo Kuetararen taldeak. Nola ikusi zenituen zuk, Jean-Pierre? Korapilatxua, norregiagoka. Hasiera batean Jakobo Kuetarak hautatu zuen, bea gazteak sartzeko ere, bere ardura hartzeko, luzera, egin zuen norregiagokak, eta bere lekua hartu zuten apurka-apurka, baina da, erraza, bai hori talde oso indartsua du. Aipatu zuen, ikuspenean Jakobo Kuetarak bitabiren aurka oso ondo jokatzen dutela erasoan, defentsalanetan indartsua direla gaur egun, garai batia baino hobeto defendatzen dutela, eta hor pisoneronen lana nabaritzen da. Bai. Eta hori dena kontutan hartuta, jokalari ona dituzte, berriz ere Toledo lehen lerroan ari da maila ona ematen, baita ere Fonso, portugaldarra, bere lekuaz Freitas, lan berezi egin zuten, da mairu eta amalau, haitu zuen lehen zatiak, Bidasoa gaintu egin zuten, alde horretatik, baina defensa bat lanetan izan gaizki egon Bidasoa. Eta mediar bau izartu zen, berriz ere, bere oberenean, eta azkenean, bigarren zatian, Bidasoak bere lekua hartu egin zuen, jokalari guztiekin, horra saldu zitan Gorka Nieto, Rodrigo Salinas, Esteban Salinas, jokalari guztiek, eta azkenean, Medi Arbauekin, garaipena eskuratu zuten. Eta ez dut baten izena zen Pedro Pacheco. Bai. Pedro Pacheco, norreago kazora garria egin zuen, 7 gol sartu zituen, eta azkenean ikusugu egiazko Pedro Pacheco presofen ikusi genuen bezala, egun batean. Han xeatu egin zuen Bidasoa kanporekate batean, eta Brasildarrak bere maila oberena erakutsi egin zuen. Aldi iluna ere aipatu behar da, Pedro Pacheco bera zauritu eginda. Eta, ez dakit, iruazte hilabete baterako, kontua dira, hor, aski komplikatua izango da. Baina, beno, bera, era aski lasai zen, norregiagoka amaitu zenean, eta garrantzitsuena hor, garaipena Bidasoaren zat. 31 eta 27. Zer eman du, jardunaldi honek, begira ezazu, Granollers garaipena eskuratu zuen Kuenkan. Kuenkan jeitsiera postuetan dago eta oraindik ez du hasi bere Europako ibilbidea. Bai. Baina beste gauza bat, Logroño galdu egin zuen Sagunton. Bai. Porto Sagunton, bigarren mailatik igotutako taldea. Galdu egin zuen eta Logroño datorren astean, kasunetan datorren larun batean hartuko du Bidasoa Errioxan, Logroñon bertan, hango kiroldegian. Eta Barsak irabazi egin zuen, Torrelavega erraz gainditu egin zuen, eta anaitasuna garaipena eskuratu egin zuen sinfinia aurka. Nei dut esan, emaitzak oso estua direla, lehiakor doa txapelketa, eta Bidasoak bere leku hartu dela, bigarren postu horretan, egira ez zuzu ze baliagarria izan zen Barsaren aurka eskuratutako puntu hori, eta hortxe bertan dago kokaturik une honetan, Logroñoko irteera gogorra izango da, nola ez, haino alta guztiz ere, gaur egun Bidasoa, izpiritu berenakin dago, eta prest, oldarra bezala, beti prest, lana txukuna betetzeko Logroñon. Logroñon denetatik egon da, garaipen handiak, porrot handiak, baina Bidasoa prest dago, lana txukuna egiteko eta bere oberena erakusteko, eta ikusiko dugu datorren asteburuan larun batean hain zuzen ere ze gertatuko den. Zaleak, 50-60 zale autobus batean joango dira, baina beste zale batzuk ere joango dira. Orduan pentsatzen dut, egun bat zale egongo direla. Bai, bertan. Eta zaleak gertu egotea, bere, beti importantea da. Bere garrantzia du. Eta gero beste alde batetik ere, babesleekin ere, jardunaldi berezi bat antolatuko du Bidasoak bertan, Logroñon bertan, eta bueno, eguna borobila, badakizu garaipen batekin, Noski. Hobetzen dela, eta bai. Orduan ikusiko dugu, alde horratatik nola goazen. Ederki, ba horren aintzinetik ala ere, ba hortziralean, nene urketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Eneko Furundaren aiokalariarekin izan ginen, eta beraiek balorazio hau egin ziguten. Zerosoa eta oso landua. Bagenekin partida baino lehenago, beraiek momentu honan zeudela, lehenengo bi jornadetan irabazita eta gainera ondo jolasten. Eta ikusi da, lehenengo zatian, ez gea eroso sentitu, beraiek partidoan egon, beraiek beren partidua egin. Eta bigarren zatian gakoa gure defentsa izan da, gainera ba, medi, da, baloi onak ateratzen. Eta horrela lortu dugu azken finean, azkeniko minututan ba, diferentzia baino markagailua. Ez da referentzia, oso partidu zari izan da. Izugarrizko hasieran. Beldurra genekan, ze Bartzelona, Torrela Vega, Valladolid, orain Logroño, beldurra gerrenkan, baina taldea oso ondo dabil, oso ondo gabiltza jolasten, defenditzen, eta bai, bost puntu. Bai, bueno, oso partidu zaila izan da, no? Bueno, Valladolid oso forma honean zitorren, ligako lehenengo bi partiduak irabazita, eta bueno, bagenekin, ba, 60 minutuko partidu bat izango zala, minutu guztia konpetitu inberko genitula, eta hala izan da, ezta? Lehenengo zatian gu hobeto hasi gean ikusteet, eta bukaera aldeako, behaiek buelta eman diote, eta deskansoa ba, gol batengatik joan dira. Eta bueno, bigarren zatin, ba, gure jokoa egiten jarraitu deu, pixkanak aurbiltzen jungea, eta gehi aukide ba, momentua gure errenta hartzeko, eta bueno, aprobetsatu deu, ba, momentu hori ba, behaiek pixkat berak hain duela, eta guk oraka, ba, partidua ja, bentaja ateatzeko eta bentaja horrekin bukaeraino iristeko. Bai, argi zegoen, azkenean, ba, esan bezala oso forma honean zetoztin, oso talde landua da bai olifekoa, eta bueno, lehenengo zatian, ba, hoi pixka gehiago kosta zaigu, ez da izan gure partiduik honen orokorrean, baina bueno, azkenean horrelako partiduak irabazi behar dira, eta bueno, bigarren zatian batea dugu ba, gure joku hori, gure kasta hori, eta bueno, posible izan da garaipena lortzea. Ba hori da, honen ondotik aipatu dugu dagoeneko, heldu den larun batean hain zuzen ere, Logroño bisitatuko duela bai. Bidasoak, eta bueno, ba, hortziralean egonen gara eurekin berriz ere. Bigarren postuan. Hori da. Hor dago ere Benidor, 34 eta 34, atzo bai. Amaitu zen Norreiagoka Kangasen, eta Benidor hortik atzitik handatu. Baina Bidasoa, bigarren postu horretan, zaki bere lekua den edo ez, hori zakit, baino hala ere bere hasiera oso ona izan da. Eta egia esan, datorren larumatean garaipena eskuratzen balin badu Bidasoak, mm-hmm. ba, bueno, lasaitasunean hartuko ditut, ez dut esango kopa sobalenia egongo denik. Baino esango nuke, eguneko 25koa egina dagoela. Mm-hmm. Asobaleko kopan aurten, pentsatzen dut izango dela hautatuko dutela Ciudad Real, baina hori ez dago ziurtaratua. Bai. Ciudad Real hautatzen balin badute, egoitza bezala, uh-huh. Ciudad Realen ez dago Asobaleko talderik. Bai. Nahi dute omenaldi bat, omen egin Díaz de Mera jaunari garai batean bera garatu zuelako eskubaloia hiri horretan. Uh-huh. Eta Asobaleko lau talde, parte hartuko zuten, orduan laugarrenak ere bere lekua izango luke, baina hori ez dago oraindik ziurtaratua eta ez onartua. Mm-hmm. Orduan, hautatzen bali badute Ciudad Real, ba, lau talde egongo litake. Bai. Pentsatzen dugu Barcelona hain zuzen ere, eta nik oraintxe bertan liga den bezala Bidasoa ere ikusten dut. Mm-hmm. Hortik aurrera ikusiko dugu, ja Granollers garaipen batek eskuratu zuen Cuencan, lehiakorra izan zen Norreiagoka eta bere ba, komplikazioak ere izan zituen Granollersen. Talde oso gaztea du, aurten, jokalari mm-hmm. indiz gaintu. Baina berriz oso liga lehiakorra ikusten dugu, eta parekatua. Bai. Mm-hmm. Eta bueno, Bidasoa, une honetan, bigarren da. Hori da. Bertzale, Klara Olazabal munduko eslalom txapelketan izan da asteburuan, hortziralan aipatu genuen moduan eta naiz eta etzen finalera sailkatu ba plaza olimpikoa lortu du taldearentzat piraguista iruntarrak. Adituko dugu berak errandakoa. Gurean parte bat bete dugu gaur, etzela pausu erraxa gaina jarritako zirkuito zaiankin. Orduan, bueno, pozik, pixka bat pena hori finaletika nahi nurbil geratuta, baina nik uste balorazia positiba izan behar dela eta, ba, bueno, oraintxe bertan nekea eta emozioekin nahian ez dut guztiz ikusten, baina ordu batzutan pozik joango naiz honekin. Hori, esan bezala, hasieran zegoen maniobra nahiko zail bat, eta hori behin pasata pixka bat lasaitu egin naiz, piragua ondo nabaritzen nun, eta bueno, ba, toke txiki bat izan dut, eta agian gauza batzuk hobetzeko ba, finala izatekotan ba, izango nuke margen hori, baina bueno, ez da posible izan, eta baina ala ere nire nabegaziakin eta egin ahal izan dudanakin harro. Nabaritzen da ez dela munduko txapelketa hoi bat, azkenean gauza asko daude pasatzen, selekzio froga olimpikoekin, kuota olimpikoekin eta gero munduko txapelketa bera. Baina, bueno, azkenean lortu dugu ba, pixkat giro honekin enpapatzea eta disfrutatzea baita uretan. Nik uste lan ona egin dugula eta duela hilabete batzuk postu honetan egoteko ba, sinatuko nuke lasai-lasai, orduan gauza horiek baloratu behar dira eta bai, batez ere momentuaz gozatu. Dudarik gabe, ba, navegazio honekin amets horrekin jarraitzeko ba, oraindik gogo askoz gehiago, baina bueno, ja urrengo astean lanean jarraituko dugu ba, hori eraikitzeko. Oraintxe bertan pauso garrantzitsua eman dugu herrialdearentzako. Kuota hemen lortu behar genuen, lehenengo 12 herrialdeek lortzen zutela. Baina gero selekzio froga internoa egin beharko dugu jakiteko plaza hau nork irabazten duen. Orduan, naiz eta aurten selekzio froga horiek hasi emaitza honekin zenbait final eginda bonusak lortzeko aukera izan badugu ere, selekzio frogak urrengo urtean ezakigun noiz eta non izango diren, baina han jokatuko da eta han jakingo da ze pertsona doan gaur lortutako plaza hau betetzen. Sailkatzeko froga horren zaigongo gara, bai. Clara Olazabal, Santiago Tarrakeko piraguista. Hori da. Asteburu honetan ere, Maiteniseko nazioarteko txapelketa inklusiboa ospatu da Irunen. Itzordu garrantzitsua izan da, eta horrelaxe adierazi dugu, Borja Olazabal, Irungo kirol zinegotziak ere adituko dugu. Egia esan da, Irunek ba, dauka historia oso polita Maitenesarekin, eta bueno, ba, Lekainea klubak egiten duen lana izugarria da. Neska mutilek jokatzen dute, mai guztietan, eta gainera ba, asteburu honetan zehar, ikusi duguna Irunen benetan polita izan da. Txapelketa inklusibo bat ikusi dugu, bertan ba, ere bai ba, neska eta mutilak batera jokatu dute, diskapazitate dutenak ez dutenekin, denak batera, eta ba, esaten nuen bezala ba, polita eta ikusgarria esaten ari da. Ba, ez da bakarrik beraiek jokatzea ikustea, baizik eta erakusten duten maila ere bai, maila oso altua egon da, eta bueno, edozein pertsona hauekin jokatuko balu, galduko luke partidua, beraz, kirol mailan ba, oso interesgarria izan da, baina ere bai ba, horrelako txapelketak duten funtsa ba, benetan interesgarria da Irun bezalako hiri batentzat. Bai, eta Euskal Selekzioak parte hartu du hor Galesekin batera, Irlandarekin, bai. Estatu Frantziarrekin ere bai, eta Belgikarekin ere bai. Asteburu honetan jokatu da Irunen nazioarteko txapelketa berezi hau. Pilota zarituko gara, datozen minutuetan, eta bueno, ba, pilotaren inguruan aritzeko, bi pilotari ditugu telefonoaren bertzealdean, hain zuzen ere Amiano, Anaia, Kunai eta Iker. Kaixo, zer modu zaudete, bikote? Ondo, kaixo, ondo. Bueno, posten gara. Aipatzen genuen, ba, bueno, pilotan eta udan nahiko lanpetuak izaten dira, ez? Erakustaldiak, pilota partidak, lehiaketak, txapelketak, eta bueno, zuek ere horrela ibili zarete, ez? Lanpetuak. Bai, da, uberantzan lan gorrak egon dira, txapelketa asko, eta bai, bastante gorra. Unai, gauza bat, zuk aizuzere txapelketa aski garrantzitsuak irabazi egin dituzue, bat edo beste, parte hartzaile izan zara, baino Antiguoko txapelketa entzuzen ere hor izan da nagusia. Ze gertatu zen hor? Dana edo ura edo trumoia edo kaskabarra, zertatu edo txingorra, ez zenuten, zu ezkerpaetako 100 metrora zinen eta orduan bertan esan zitu, ez dago finalarik, zertatu zen? Zalaparta ikaragarria izan zen da. Bai, esan ez du bezala, Antiguoko txapelketa oso potentia da eta oso zarra delako eta izena hundia zalako eta bai, aurten finalea sartu ginen eta eguraldi txarra eman zuten eta justo, pues, larun batean frontoira egisten, etxola finalik deitu, eta, pues oixe, besto jota jun ikuste ze panorama zeon, bino, ia jakin da, ezen hula jogatu got, eta berriz etxe jume ginala jogatu gabe. Nik ez dakit, Paula, ze eragina izaten ahalduen buru aldetik horrela, zera, irauli behar da. Hori da. Ostiral batean jokatu behar duzu, eta azkenean dena irauli, eta astezkenean jokatu, edo asteartean jokatu, eta nik ez dakit, pilotarien burutik ze pasten den une horretan. Bai, pues, momentuan, oi, txasko ondila hartzea, ze, joe, gaina ez da, bakarri partioan eguna junt, ze, egunak lehenagore, pues, aste guzti hortako preparatzen, egun batian, ez da, fisikoa hau in, urrengoan suabego, oza, dena, egun horren arabera. Baina, jutezta egun hortan, eta momentuan esatik zute ez dola ez zera, así que, lan guzti joi, pues, alperrik ez, bina, bueno, ez dela nahikoa, eta geho berriz, pues oia, ematu dena bukatuko denean, berriz dena arrestatzea. Eta oida pixka eta similatu erdena momentu batia. Claro, eta gero, Antiguoko txapelketak duen eragina, eta duen garrantzia, hori dena kontutan hartua, presio gehiago izaten du. Presioarekin jokatzea askotan, polita izaten da, baina horrela denean, hasi komplikatu da, korapilatxua. Bai, txapelketa hortan gaina, frontoi txigia denez, jende asko jute ikustea, eta presio asko nabaritze bai, ze emaitzen arabera asko jokatzea eta hoi, pues jakinda gaina, pues gogokin juten zala, tentsio askokin, eta hori gaina junta, pues hoi den aztea, eta berriz aztea zerotik, así que bueno, hoi da pixa gorra. Bueno, baina aipatu behar dugu, final hori jokatu zenuela eta arrakastarekin, ez, azkenean? Bai, urrengo azkenean joatu genuen, eta bai, irabazte lortu genuen, elite kategorian, eta oso pozik, bai. Bikote kidea duena oso pilotari ona da ere, Bai, bikotea... Bikotea indartxua zarete, baina zure kidea bereziki jokalari handi bada, Bai. Ba, txapelita bilak hasi ginen oso gaizki, bino, lehen urtetan oso ondo hilizan da frontoi hortan, eta guztitan ebai, bino, eta hortik aurrea asko hobetu genuen, lehenengo partidua galdu eta gero ligilakoa, eta hortik aurrea denak irabazi, eta nahiko gustabeakin, ze gaina oso jatzerra da, eta pareja iteko ere oso ona. Bai. Apezetxea dela? Bai, hori da. Apezetxea, goizuetarra. Hori da, bai. Goizuetan pilotari handiak. Bai, noski. Lesakan ere bai, eh? Ez que Paola lesakarra dugun, beti, eta, bueno, kontutan hartu behar da Nafarrako pilotariak bere eragina dutela, eta, bueno, kasunetan apezetxea pilotari handi bat dela. Irunen, amezketan finalak ere bai, finalerrian Zumaian, udara aski berezia eta gitu ospetsua, baina bai oso garrantzitsua. Bai, oida, bai, udara, pues, denak izaten diagorrak, eta pixate suertian ara, beraz, udara esten batzea, ja, eskutati justu, o zeo zerren dudakin, pues, ja, oiz, gero, arrastak ajutea, eta iraia iztentzen nian, pues, lanekin, gero, pixat deskantzatu behar, eta gero, ja, behar izazteko zeitu, minio, bai, udara nahi da, eskut, lesioak ondo da manezkeo, pues, asko zoeto, eta bestela, pixat sufritzea. Bueno, Iker ere hor zure ondoan dago nahi, kaixo Iker. Bai, egunon. Egunon. Bueno, zuk zure aldetik ere, uda nahiko betea izan duzu ez, erakustaldiaketan jokatzen aritu zarela errandi guzu lehen, eta bueno, nola joan da zuretzat uda? Bai, unaiek txapelketak eta jokatu txu, eta pues, ni justo beste alde batetik, egin bat hor Burgos aldian, eta exibizioko partidok eta jokatzen nola amistosuak, eta, bueno, pues, hango jendia ire erakusteko nola dakigun jolazten o pixka erakusten, eta azken nino, pues, taleatasuna eta sortzeu eta ondo dore bai. Hor, Paula, zale asko dira. Bai, bai, bai. Castilla Leoneko inguru bertan, zale asko, Burgos, Palencia, Sorian, asko, hainitz, ez Errioxan bakarrik, baizik eta Castilla Leonen ere bai, eta egia esan Euskal Herriko enpresak, ba, bere lekua izaten dutela hor, eta erakustaldia kere, hainitz, eta hori ere, ba, eskarmentuaren zat ona da, ez da, Iker? Bai, bai, bai, hoi ondo, gaina hango jendiare, pues, gustatzen jo olako partiduta ikustea, eta hola, pues, arretare bai jartzeu, eta igual baten batian jugun hola, eta zure izena eta zugotu, eta oi, ba, zu ja ikusin izun lehen urtian, ez da gizet, eta hola, pues, nahiko kontrolatzeut ere bai, eta bai, bai, nahiko zaletasuna da, ne bai. Bueno, gainera aipatu behar dugu zu Iker, azkenaldean ba bertze lantxiki bat ere baduzula hemen inguruan, ez? Aipatu genuen orain dela, bueno, ba ez dakit zeski erraten noiz izan zen, baina bueno, orain dela hilabete batzuk Irunen atxiki pilota eskola hasiko zela eta uste dut zuk ere hor bete behar bat duzula, ez? Ba, bai, bai, orain dela uda sinolen komendatu ziaten kluba eta sortu zela eta lehen urtetik ja martxan jarri zela eta hoi. Mino entrenatzaile baten bila zeudela eta hola, eta ber nik, bueno, egongo nintzen posibileako nun edo anaiak edo eta bai, pues nik pentsatu nun aurrea seitzia tema horrekin eta hoxe, pues bain hasiko ga urrian temporada eta ja umen bat bai apuntatu da eta hola, eta, pues hoy, ni hasiko naz entrenatzaile eta abertzen moz. Zondo, ez, Paula, referente gisa bezala, aipatzen zenuen bezala, zein interesgarria, ez da? Bai, hori da, referenteak izatea, importantea da dozein kiroletan, eta agian hemen eskualdean eta pilotan gehiago, ez, orain arte, ba, pixkot pilota ezakit alde batera utzia zegoen, edo bederen etzegoen aurre eskolarik, eta hori importantea da, behin sortuta, ba, referenteak edukitzea, eta zuek bezalako, ez, pilotariak, ba, lanean egotea aurrekin, bueno, beraientzat, motivazio bat izanen da dudarik gabe, eta bueno, bai importantea ere pilota sustatzeko hemen aldean. Ba, bai, bai, nik hala pentsatu, eta oain hemen inguru hontan, Hondarribi Irun inguru hontan, ez da, hola pelotai haundilik, eta anai jaten nik gaude hola nik uste bakarrenetakoak izango gala. Mm-hmm. Bakarrenak zabete. Bai, pues, berdin. Gauza bat. Bai. Bai, gauza bat aipatu behar dugu. Beti aski izkutatuta egoten da galdera hori, baina egin behar da. Profesionaletarako urrutik zaudete edo gerturago zaudete. Txori batek esan dit, bai Asperekin harremanetan egon zaretela batzuek, baikorekin entrenatzen egon zaretela, nola da fiera hori? Bai, bueno, hoi momentu nara bera izatea, pues ni azken aldean baiko egin entrenatzen nahi nintzen, eta pues hoi momentuan arabera. Azkenean, pues, txabelketatan emaitzak lortzen jutia, eta joku zeba joetzia, eta pues, orduan horren arabera, pues, jungo eta maia iotzen, ojeizten, eta bueno, gehoz eta urbilago, bai, ze, azkenean txabelketatan maia hona ebilita, pues, beti aukera gehiago, eta hainia entrenatzen egon da, pues, ja, intzat vigilatu abezela zaude, eta horren bioia behaien arabera. Bai, bueno, hori unai zen, eta Ikerrek? Bai, hori da. Bai, ba, ni berdin, azkenean, ni oentxe ez da batekin entrenatzen, minio, bueno, lehenago haitu izan nintzen hola aspekin entrenamendun bat, bai. Eta hoi, pues, gutxinaka, eta sobre la marcha pixkat. Bale. Efende, maitzak, eta, bai, kusiko da. Noski, bueno, bai. Orduan, udazkenarako helburu nagusiak, bai, ba, bain Unai eta Bile kaiga jokatzen hemen Gipuzkoako txapelketa. Eta geho txapelketa garrantzitsun bat ebai badao, Diario Basko da tartian. Eta geho beranduzio ja urtarrilean hasiko ginen Espainiko txapelketa. Beti Tolosako taldearekin, ero Iker, nik Errioxan ikusi izan dizut, Unai... Oida. Nola, bai, ze taldearekin ari zarete? Txapelketa hemen jokatzuguna da Tolosako taldiak. Bai. Mino, bestela urtarrilean hasten den beste Espainiko txapelketa hor fitxatu digute Baños de Riotobiatik, eta hango klubetik aituko gabe. Osondo. Osondo. Ederki, bueno, ba, hori da, guri gelditzen zaiguna errateko, zuei, ba, eskerrik asko, da, noski, hemen egotagatik gurekin, pilotaz aritzen, eta, bueno, ba, zorte hon, urrengo erronketarako, eta, bueno, ba, espero dugu hemen ere zuek garaipenak pilatzen segitzea, eta guk hemen kontatzea. Eskerrik asko, biei. Vale, zuei. Irakasleak eta pilotariak, eta, bai, bai, bai. Bueno, denetatik. Noski. Zaindu, ongi zan. Bai, berdin, asko. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Bueno, eta bai. Pilotarekin amaitzeko, aipatu behar dut, Olatzarri Zabalagatan, Lide Galeano, garaipena eskuratu zutela atzo Hondarribia udako bai. Master Laboral Kutxan, hirugarren eta laugarren posturako Etxegarai Gaminde, 18 garai eta kapelan, hiru eta finalean, zoragarria izan zen finala, Aldaiek eta Uxue Osesek 12 tantu eskuratu egin zituzen, eta Garaiakarri Zabalagata Lide Galeano, 22 atzo Hondarribian, kostaldin, eta San Mateo. Eta Lorroñon, Ezkurdia eta Errezusta garaipena erdietsi zuten ere, 22-16 gainditu egin zituzten Zabala eta Zabaleta. Hori da. Eta hortzira, astelenero bezala, barkatu eskualdeko bertzetalen itzorduen emaitzak. Aipatuko ditugu, basteko futbolean alde batetik, emakumeen ohorezko regional mailan, denboraldiari hasiera eman diote asteburuan. Beti Gazteko emakumeek galtzen hasi dute liga, Elgoibarren kontra bi eta huts galdu baitzuten pasaden larun batean. Eta Mariño Real Unionek berriz, lehen hiru puntuak eskuratu zituen atzo, Tolosa Beri, huts eta hiru irabazita. Lehen garaipena da, Mariño Real Union bezala, ez da? Bai. Bueno, bai. Alberto Menzebo antxibertan harremanetan jarriko da gurekin, ja harremanetan loturu batekin, bai. Eta gero Beti Gaztekoak ere bai. Hori da. Lesakarrak ere bai. Bai, noski bai. Etz. Pentsatzen bai. Dut, eta jarrupena berezi bat egin bai. Gogo. Diego, eta ondarrabiko talde eri, eta beste, eta beratarrari ere bai. Hori da. Bueno, hor dago, arrobian dago garapena, ez dago besterik. Hori landu behar da, egitio besterik ez dago. Hori da, bai. Ba, bertzale, gizonezkoen ohorezko regional mailan, ba, Beti Gaztek bertze porrot bat jaso zuen atzo arratsaldean Mastegin Aretxabaletaren kontra, utxeta bat galdu ondotik lesakarrek oraindik ere ez dituzte punturik batu demoraldia hasiera honetan. Gazia da, bai. Paola, gazia bai, da, askotan, bai, da, erretzen bai. Du. Bai. Ez du... Zango, garrantzi handirik izango, testu inguru batean, baino beti eztabaida sortzen du, eta bai. Batzuk pentsatzen dute, bueno, beti hor lehiakor, bai, lehiakor ere, behar bai. Direla, jokalariak, eta tinko, eta finki, eta hortxe, baino beste batzuk ere, beste iritsi bat izango dute, eta bueno, haian bai. Geure lekua, ba, beste toki behar dago, baino, bueno, hori eztabaida da. Bai, hori da, oraindik ere egia da demoraldi hasiera dela, eta oraindik kaunitz gelditzen dela. Bai. Baino, hala ere, ba, oraindik ere punturik ez batzea ba, zaila da, bueno, ba, zale batzuentzat noski, eta beraientzat ere, eta atzo ere, partiduaren ondotik ba, nahiko burumakur ikusi genituen. Bai, burumakur, baino, zuk badakizu aski ongi, aipatu dugulako hemen, askotan, oso txapelketa komplikatua eta lehiakorra izaten dela. Orida. Begira ez azur Real Union ere, berdindu egin zuen Zarautzen, atzo ere, eren egun ere berdindu ere, eta orida. Jokalari oso ona eta aditua ditu. Eta nahi duzen, oso txapelketa komplikatua. Turin igotu zuenean ere, oso komplikatua izan zen Turinen dato. Orduan, ba, hor talde historikoa ditu. Eta hori kontutan hartu behar da. Zarautz eta Tolosa, eta Mekat bat, eta Goibar, eta talde oso komplikatua. Bai, horrela da. Eta, bueno, ba, Javier Eskauez entrenatzailearekin izan gara, eta, bueno, adituko dugu, ba, berak egin duen balorazioa. Azken bi partidotako dinamika pixko berriro errepikatu zen atzoko partidun. Bagenekin Aretxabaleta ekipo ekipo txukuna zela, lehen gurtin ja denboraldia itzongi akautu zuen eta begenekin arerio zai izanen zela. Ja, bueno, gu beti bezala itxin haitzen garenik eta nahi genuen partiduri ritmo agus hartu eta egin arran lehenbizko zatiet zela agitzona izan gure partetik. Mio, bueno, aretsabal eta gol bat korrena sartu zigun eta ez zigun gehi horikin. Ez zuten aukasiorik egin, guk egin arran lehenbizko zatien garbirik ez dara, mio hori deskansora empatikin joateko igual justona, mio, bueno, faio bat kornerrin lastratu zigun emaitza. Deskansora utxeta batekin joan ginen galtzen, eta hiarran bigarren zatin bai gauz batzuk esplikatu mugitu genitula eta bigarren zatia guri izan duzen. Baloi gehiokin egon ginen, aretsabaleta gure gibeltik egon zen korrika, eta hor bai izan genitula hiru lau okasio garbilak hola sartzeko, makinek bi izan zitun beraien atezainak kriston geldiketa intzula, eta Bernago Ertze bat ere atezainak kriston geldiketa intzula, Zabala huertze okasioat izan zuen aretsabaleteko defensak eskuakin aterazun porteritik. Arbitruk, ez zuen ikusi, gran barra da arbitruk eta linean partidoa aitxarra izan zela ere, mio, bueno, ez dela eskusa. Eta, pues, bueno, pena bat, deuskin sartzen digute, guk okasioak izan zen jugu minionez jugu sartzen, mio, bueno. Badakigu gol bat sartzen denik, gano parti bat egitera guztin dinamika hau xetuko dela. Bueno, aipatu genuena lenguan, eh? Bai. Ega Luzia ikusi baino pikatu ez. Hori da. Jarrantzalek bai, aipatu ziguten hori. Hori da kontu. Bai, aukerak eduki, baino bai. Ez da golik eta sartzen. Txapelketa eta txapelketa oso bai. Begitatzen nahi berriz ere zerrenda, beherazu Hernani, Mutriku, Zarautz, Tolosa, Real Union, bigarren taldea, Roca Real Union, Urola, Lagunonak bigarren taldea, Bergara, Amaikak bat, Beasaineko bigarren taldea, Zumaiako, Jartzun, Ordizio, oso bai, betiko bai, taldeak, bai. Aretsabaleta bera, betiko taldeak, eta orduan, bai. Lehiakor behar duzu hor, ez denaz arazoak esango dituzu. Hori da. Ba, Real Unionek berriz, ba, bana berdin duzuen Urolaren kontra galekoan eksoan jokatutako neurketan maila berean. Emakumeen gorengo mailan aldiz, Dunboa Eguzki, ak, bat eta zazpira zizion, Dunboa Eguzki beri. Marino Real Union bek ere garaipen askuratu zuen Usurbili bat eta bi irabazita. Eta azkenik Hondarribiak ere, ba, lehen puntuak eskuratu zituen, irauli bostekoren kontra, hiru eta utxeko markagailua erdietsita. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak lau eta bat galdu zuen Turin beren kontra eta Marinok ere bat eta biko porrota jaso zuen Astigarragako Mundarroren kontra. Azkenik, erregional mailan San Marzialek Behobia garaitu zuen, bi eta bateko markagailuarekin, Landetxak ere bi eta bat irabazi zion Trintxarperi, Dunboa Eguzkik garaipen zabalare eskuratu zuen, beti onaren kontra 6 eta utxeko markagailuarekin, eta azkenik gure txokoak ere, lehen 3 puntuak eskuratu zituen Matzadan, Oiartzun beri 4 eta 2 irabazi ondotik. Ganix, Zubieta entrenatzailearekin izan gara, eta bueno, ba, beratarren balorazio egin digu berak. Demoraldia ongi hasi dugu, markagailu aldetik, 4 eta 2 irabazi genuen, eta bueno, komentatu, lehenengo zatian bai jokoa eta aukerak guriak izan zirela, baina ez genuen asmatu aurkariaren arean, eta beraiek berriz korner bat eta kontragolpe batian ba, bi gol sartu zizkiguten, eta gezurra zirudienez, utxe eta bi joan ginen deskansora. Gero deskansuan, ba, gauz batzuk komentatu genitun, eta hasi eta segituan 10 jokalarikin gelitu ginen. Jokalari batek bi hori ikusi zituen eta kanporatu izan duzen. Orduan zailagoa hartzen zen dena, ez? Utxe eta bi, 10 jokalarikin, eta naiz eta jokoa guk dominatu, ba, bereiek joaki ziren aintzintika markagailuan. Eta aldaketa batzuk egin genituen, estrukturare aldatu behar izan genuen, eta taldeak atei zuen, barreni zuen guzia, eta gai izan ginen 18-20 minutotan, ba, 4 gol sartzeko, ez? 4 eta bi jarri ginen, aukera gehi izan genitun, baina ez genuen asmatu. Eta kontuen egotekoa, ez? Taldeak jokalari bat gutxiokin, holako markagailu bati buelta ematea, ba, Kristo narraten du taldetik, ez? Taldeak gozia du, indarrakin dago, eta konfiantzakin, ez? Orduan, konten. Lehenengo pauso eman dugu, zela lehenengo partidu irabaztia, konfiantza aldetikan haunitze manen digu, eta orain, ba, urrengo larun batian, Behobian kontra jokatu barduko dugu, bertze talde gogor bat ere, gainera zelai txikia du, eta ez da erraxi izaten olako tokitan, ba jokatzia. Ba, hori da, bertzalde, eskubaloian, Ilkapo Hondarribiak demoraldiko lehen garaipen askuratu du asteburuan, Barakaldori 27 eta 29 irabazi dio bere etxean, eta honela kontatu digu guztia, ba, Diego Lorenzo entrenatzaileak. Bueno, ba, oso pozik emaitzarekin, lehen asteko sentsazio txarra astu dugulako eta hartutako moduarekin. Ba, genekien partida zai izango zela, Barakaldok denboraldi honetarako fitxaketa berri onak egin ditu, esate baterako Diego Fernandez, Lanzarotetik datorren jokaria eta 8 gol sartu dizkiguna. Partiduari dagokionez, argi geneukan lehengo astean baino asko zer gogorrako izan beharko ginela, eta defentsan aurrera pausa handi bat eman dugu. Lehenengo zatian, zailtasun batzuk izan ditugu partiduan sartzeko, baina berehala eman diogu buelta eta atxeden aldian 14-15 irabazten genuen. Gero bigarren zatian, markagailuan beti izan gara aurretik. 45. Minutura bi goletako abantailarekin iritsi gera, eta jokalariek azkeneko minutu horiek ondo kudeatu dituzte garaipena lortzeko. Berriro esan behar dut oso pozik nagoela taldeak eginiko lanarekin, eta aste osoko lana oso ona izan da. Hasiera ona eman diogu ligari eta bide honetan jarraitu behar dugu. Bai, eta baizu joater astean Iribarrek 15 gol sartu zituela, bai. Asteburu honetan Hugo Martiarenak 8 bakarrik sartu egin ditu, bera bakarrik 8, bigarren lerroko jokalariak, eta Tolosa dagoela, bigarren postu horretan, lehen Uarte dagoela, Tolosa garaipena eskuratu egin zuen, 27-32 Basauriren aurka, eta gero hor ditugu Eneko kasunetara Edentza Romoren aurka galdu egin zuela, 25-27 Eibarrek lehen garaipena askuratu egin zuen, kasu honetan bi puntu lortzeko 8. Dago Hondarribia, Ilkapo Hondarribia Bidasoa 6. Dago 3 puntuarekin, Zarautz 3. Ere 4 puntuarekin garaipena askuratu zuen, gainditu egin zuen aski erraz, kasu honetan Zaragozako taldea 29 eta 23. Hori da. Ba, bertzalde eskualoian ere, Hendaiako estadioak berriz, 27-29 galdu zuen Liburneren kontra, eta azkenik errugbian. Federal bi mailako Este Hendaia taldeak 22-30 galdu zuen Mogle taldearen kontra, hori da. Morraz, murketa korapilatxua, komplikatua ere, komplikatu zen, horreko jauka. Bai, hori da. Ba, Felix San Martin klubeko ordezkariarekin izan gara eta berak egin dugun partidonen balorazioa. Bi partido galdu ditugu. Bai, bigarren taldea, bai, lehenengo taldea. Baina oso ezberdinak izan dira bi partido. Asteko bigarren taldearekin komposizioa, taldearen komposizioa konparaketa joan den astearekin. Bazituen jokalari batzuk joan den astean lehenengo taldea jolastu zituztenak. Orduan, horrekin, nik uste dut ekilibrio gehiago, indartzu gehiago zeukan taldea. Hala eta guztiz ere, lehenengo zatian bokatu dugu galtzen 3-17, eta bigarren zatian izan da pixka bat desastre. Zeran bokatu dugu 15-18. Hori da baitare, dakizun bezala, zeren, bueno, bigarren taldea, azkenean deitzen da bezala frantsesez eta geseak. Orduan reserva bezala bai erabiltzen da probatzek frogatzeko jokalariak, eta kasu batzuetan gaur bezala berotzeko jokalariak gero erabiltzeko lehenengo taldean. Eta hori gertatu da. Bigarren taldearekin lehen zatian jokalari horiek jolastu behar zituzten jokalari batzuk jolastu behar zituzten gero lehenengo taldean. Eta orduan, jolastu dute bakarrik lehenengo zatia. Horregatik lehenengo zatia nahiko beago izan da konparaketa bigarrenarekin. Lehenengo taldea badago arazo bat bigarren partearekin edo partiduaren bigarren zatiarekin. Zeren lehen zatian lehenengo taldea irabazten ari izan 12-9 eta hori ez du kontatzen bi aldiz penalizazioak makiaren aurra faiatu ditugula. Orduan abentaia segurazki 12-9 baino gehiago izan behar zen. Baina gero hasi da bigarren zatian eta berehala bien saio sartu dizkigute eta gero bai egia da taldeak erreakzionatu du baina berandu. Eta azkenean bukatu dugu 22-30. Pena izan da, zeren egia esateko lehenengo taldea nahiko ondo jolastu du. Baina nik uste dut, bai bigarren taldean, bai lehenengo taldean, baukagu arazo bat bigarren zatiarekin. Zeren lehenengo zatia edo aguantatzen dugu, edo lehenengo taldean bezala gaur gertatu dana, irabazten nahi gea, baina gero bigarren taldean, bigarren zatian, ez dakit zertatzen da, baina berehala ensaioak sartu dizkigute. Ez dakit zir da jokalariak konzentratu behar dira gehiago, edo da fisikoa, baina fisikoa ez detuzte izan da kasu honetan, zeren bi ensaioiek izan dira bigarren zatian hasieran. Orduan nire ustez da konzentrazioaren jokalariaren konzentrazioaren arazo bat, baina bueno. Datorren astean hasiko dira lau jokalari berri jendaian. Hiru frantses eta sudafrikanotar bat. Orduan lau jokalari hoiekin gehiena lehenengo marran edo bigarren marran jolasteko. Nik uste dut taldeak hobetu behar du. Eta espero dut hobeatuko dula. Baina badaude, esan dizut bezala, gauza asko konpontzeko. Konzentrazioa da arazo bat. Eta jokalari horiek, igual lagunduko dute, bigarren zati hori gestionatzeko beste modutik. Ba, datorren asteburuan jokatu dute igandean, bai. Buko Tarnosen aurka. Hori da. Ba, hori da. Espero dugu, ba, emaitza hobeak bilatzea, bai. Eta, bueno, bertze modu batean, ez, aurre egitea partiduari. Geure lankidea Xabik esaten zuen bezala, upa xuriak, bai. Ba, upa xuriak endai arrakasunetan ere. Bueno, eta bukatzeko Euskal Futbol Nagusien emaitzak ere baditugu hortik, ez, Jean-Pierre? Ba, Euskal Derbia genuen, Gasteizen joan den ostiralean, ortziralean Alavesek galdu egin zuen, Atletikek irabazi egin zuen. Etxean, hemen bertan baitugu, aski gertu atletiztaleak ere, bai. Baie, garaipena eskuratu egin zuten, eta badugu Xabier Alkain Hondarribiarra Alaveseko jokalaria. Bai. Bera, bagune bat izan zuen azken minutuetan, bueno, gauza horrela joan zen, bi eta utxe irabazi egin zuen Atletikeko taldeak. Osasuna berdindu egin zuen Sevillaren aurka, neurketa oso korapilatsua izan zen. Bai. Azkenean Sevillak ere jokalari handia ditu. Europan ari da. Bai, noski. Ez da talde makala, mendibelarrek entrenatzen duena, bueno. Hor Osasunaren norgehiagoka eta Erreala garipena eskuratu egin zuen. Neurketa ere nahasia edo korapilatsua. Bai. Nik ulertzen dut Interren ondoren, ez dela erreza berriz ere bueltatzea liga, ordu bitan, eta bueno, azkenean garaipena eskuratu egin zuen, Imanol Alguazilen taldeak, aurretik jarri egin zen, bai. Getafe, bai. Pepe Bordalaz, izun hola den, alde horretatik, eta garaipena eskuratu egin zuen, Oiartzabal handi bat ikusi genuen, eta Zubimendi, eta bestinetekoak, eta azkenean esfortzu hori, saria izan zuen, eta Reala garaipena eskuratu egin zuen, Getaferen aurka lautabi. Bai. Lauta iru, bai. Izan azkenean, ero, lauta bi, azken arrenasa kolpean sartu egin zuen Getafe, berriz ere, sofritzen, baina, bueno, balea garria, lauta iru. Bai. Ba, bueno, guzti honekin Jean-Pierre gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik, da datorren asteburuan Hendaiarrak ospatzen dute bere bai, urteurrena eta Txingudikorrika izaten du eta beste gauza batzuek garrantzitsuak bai, ere. Orduan. Bai, noski. Eta astezkenean Ramunek 8:00 Asturiasen jokatuko du ere, 8:00 kanporaketa Federazio Kopa kasu honetan Marino de Luancoren aurka. Hori da. Ba, adi agonen gara, noski, eta, bueno, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea, eta hortziraren izaren gara berriz ere hemen, ba, berri gehiagorekin, protagonistekin, eta emaitza eta itzordu gehiago aipatzeko bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza.